شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوی دلبندم، به نام آفریننده خورشید تابان و ماه و ستاره های زیبا و درخشان، به نام خدایی که شما کوچولوهای ناز و قشنگ منو آفریده. سلام به روی ماه تک تکتون، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین و برنامه شب بخیر کوچولو رو بشنوین، البته قصه این برنامه رو. خب امشب میخوام از یک آقا خروسی بگم که خیلی نازنازیه. اسم قصه‌مونم هست قوقولی خان وقت نشناس. قوقولی خان یه خروس پرهنائی و خوش‌آواز بود که توی یه مزرعه بزرگ در کنار چند تا مرغ و خروس و ببعی و پیشی و هاپو زندگی میکرد. قوقولی خان صدای خیلی قشنگی داشت. هر وقتم آواز میخون همه حیوانای مزرعه دورش جمع میشدن تا به صداش گوش بدن. قوقولی خانم که خودش میدونه صداش خیلی قشنگه، چشماشو میبست و تا جایی که نفس داشت برای دوستای خودش آواز میخوند. وقتی هم که آواز خوندن قوقولی خان تموم میشد، دوستاش براش دست میزدن، تشویقش میکردن و ازش میخواستن که دوباره بخونه. قوقولی خان کم کم به خاطر صدای خوش آواز و قشنگش به خودش مغرور شد. از اون به بعد هر وقت دلش میخواست میزد زیر آواز و حالا آواز نخون و کی بخون. یه شب خاله مرغ اومد دم در لونگی قوقولی خان و با خجالت و شرمندگی زیاد به اون گفت: روم سیاه قوقولی خان، ببخشید منو، اما از شما یه خواهشی دارم. خواهش میکنم نیمه های شب آواز نخونین. آخه میدونین من با 1000 مکافات 35 جوجم و هر شب میخوابونم. اون وقت شما با آواز خوندن شبانتون اونا رو بیدار میکنین و اونام بیخواب میشن. قوقولی خان با شنیدن حرفای خانم مرغه اخماش رفت تو هم و گفت: همینی که هست، من صدای خوبی دارم، پس هر وقت دلم بخواد میخونم. عزیزای من، یه بارم هاپو کوچولو رفت در لونه قوقولی خان و بهش گفت: آخه قوقولی خان، این چه وضعشه؟ من و خانوادم دوست داریم زهرا یکم بخوابیم، استراحت کنیم، اما تو با آواز خوندنهای بی‌موقعت نمیذاری ما بخوابیم. اما بچه ها جون، قوقولی خان بازم هر وقت دلش میخواست صبح، زور، عصر، غروب، شب، نیمه شب، خلاصه هر وقت دوست داشت آواز میخوند. تا اینکه یه روز قوقولی خان مریض شد. اول تب کرد و بعد بدون اینکه خودش بخواد شروع کرد به قوقولی قوقو کردن. اونقدر قوقولی قوقو کرد که دیگه صداش گرفت، اما بازم با همون صدای گرفته قوقولی قوقو میکرد. قوقولی خانما بر این که دیگه نتونه قوقولی قوقو کنه، نوکشو با یه تک نخ بست، اما بیفایده بود. اون بر این که قوقولی قوقو کردنش بند بیاد، هر کاری که میدونست مفیده انجام داد. آب ولرم خورد، نفسش رو حبس کرد، سعی کرد بخوابه بلکه هنجرش استراحت کنه و خلاصه خیلی کارهای دیگه، اما هیچ کدوم آفرین فایده‌ای نداشت. قوقلی خان عصر اون روز تصمیم گرفت بره پیش دکتر بوزی. دکتر بوزی بعد از اینکه اونو خوب معاینه کرد گفت: ببین قوقلی خان، من میتونم تو رو خوب کنم اما شرطی داره. قوقلی خان همینجور که قوقلی قوقو میکرد پرسید: چه شرطی؟ دکتر بوزی دستی به ریشهای بلند و سفیدش کشید و گفت: به این شرط که دیگه با آواز خوندنهای وقت و بی وقتت مزاحم خواب و استراحت و آرامش و آسایش حیوانات مزرعه نشی. قوقلی خان تند جواب داد: باشه، قبوله، من قول میدم که دیگه با آواز خوندنهای بی موقعم حیوانات مزرعه رو اذیت نکنم. گلای قشنگم، سر و صدا کردن بی مورد و بی وقت خیلی بده. مثلا شما وقتی مامان بزرگ، بابا بزرگ، مامان یا بابا یک کوچولو میخوان استراحت کنن، طبیعیه که سکوت میکنین یا خیلی یواش با وسائل بازیتون بازی میکنین که اونا بتونن بخوابن، استراحت کنن، انرژی بگیرن، بعد دوباره بلندشن و به کاراشون بپردازن. قوقلی خان ما هم بالاخره متوجه شد که کارش اشتباه بوده، از دوستاش عذرخواهی کرد. قصه‌مون تموم شد. من دلم نمیخواد برم، اما خب شما هم دیگه یواش یواش باید پلکاتونو ببندین و لالا بکنین. منم آخه دیگه پیر شدم، باید زود بخوابم دیگه. منم درست به موقع همراه شما میخوابم. خب خداحافظ شما تا که تفرد شد. خداحافظ عزیزای دلبندم.